بسم الله الرحمن الرحيم. البدل تابع مقصود بما نصب إلى المتبوع دونه. بل قسم تتابعنا بدل. بدل دا تابع دي چه مقصود دی پا اغسبانی چه نسبت شویوی مطبوع تا دونهو نمطبوع. پا هر یو تعریف کی لابودی وی دی جنس او دی فصل. تابعون دا پا منظره دی جنس بانده دی چه شامل لی طول و توابعو تا. مقصود بما نصب الى المتبوع دا په منزله د جنس باندې دی په دې سره احتراز راغی د غیر معطوفنه د غیر معطوفنه او دونه دا په منزله د بل فصل باندې په دې سره ته خارج شو او احتراز راغی د معطوفنه. دلتا سوال واردیگی سوال داده که تعریب ده بدل داد مانع نشو ده دخول ده غیرنا او داخل شو پا که معطوف پا بل سره داخل شو ور پا که معطوف پا بل سره زکر دا هم مقصود ده پا نسبت بانده نمطبوع ده اے معطوف پا لپس دا بل سرا اغم مقصود بن نسبت دے نمطبوع دا جواب دادے چه مطبوع دا دا مقصود دے افتداء انا چه مطبوع دا دا مقصود دے افتداء انا لیکن بید دین اعراض کرے شوی دے دا وجه دا ظهور دا غلطینا اب اے معنی پوینے شدے جواب دای نه داده چې مطبوع دی مقصود دی ابتدا نه خو به د دینه اعراض شوه دی د وجه د ظهور د غلط نه او معطوف به څه شوه دی قصر شوه دی به معطوف نه په دې معنی باندې دواړه د مقصود ګرځیدل په دې معنی سره به دواړه مقصود او ګرځیدل. بیا سوال واردیږي چې ستا دا تعریف د بدل شامل نه دی هغه بدل لره چې هغه واقع شوی پس د الا نه پس د لکه ما قام احد الا زیدنا ما قام احدنا الا زیدنا ذکر دا مقصود بالنسبت نده نده مقصود بالنسبت نده جواب دا غینا داده چه ما نصب الى المطبوع پا دی تعریب دا بدل که چه کم ما نصب الى المطبوع را غلی ده خیل ده کنه ده ما نصب الى المطبوع چه کم ما نصب الى المطبوع چه کم دل ترا غلی ده دا قیام دی چه دی؟ قیام او نسبت دا قیام نه جواب داده چه ما نصبا الى المطبوع دلتا پا ما قام احدون الا زیدون گی غلط شما جواب دا غینه داده چه دلتا ما نصبا الى المطبوع چه کم دی اغا قیام دی او نسبت دا قیام بعینه مقصود دی تابعتا خبر معنی پوئی نسبت د قیام بعینه مقصود د تابع تا لیکن په اول کې سلبی دی او په دویم کې ایجابی دی په اول کې سلبی دی او په دویم کې ایجابی دی او کم نسبت چه پا تعریف کرا غلی ده چه بما نصب الى المطبوعی دا عام ده کدا سلبی بی او که اجابی بی فرمائی وهو بدل الكل والبعض والاشتمال والغلط وهو دا بدل پسلور قسم ده دا بدل پسلور قسم ده فصلور قسمه ده یو بدل الكل دویم بدل البعض ده دریم بدل الاشتمال ده سلورم بدل الغلط ده وجد زبط او وجد حصر پا دی سلور که دادا چه بدل او مبدل منهو بخالی نوی یا به ما بین ده دوارو که ملابست وی یا بنوی کچرتا ملابست نوی نو دا بدل غلط ده کچرتا ملابست نوی دا بدل غلط ده او کچرتا اول وو یعنی ملابست وو بما بین دا بدل و دا مبدل من ہو که بے بخالی نوی یا با بدل کل مبدل من ہووی یا با بدل جزوی دا مبدل من ہونا او یا با احدهما مشتمل وی پا اخر بانده نو اول بدل الکل دویم بدل البعض ده دریم بدل الاشتمال ده وجد حسرم پا ذهن که کین ناستلا وجد حسر دادا چه بدل و مبدل منهو بخاری نوی یا با هما بین دو دوارو که ملابست وی یا با نوی که چر دویم و یعنی ملابست نو نو دا بدلول غلط او که چر تا اول و بی بخالی نوی یا با بدل کل مبدل من هووی یا با جزوی یا با احدهما مشتمل وی با آخر بنده نو اول بدل البعث خبر مانی پوی نه اول بدل الکل دویم بدل البعث دریم بدل الاشتمال فالاول مدلوله مدلول الاول دا واستعریف کئ نہ فرمائے فالاول اول چاغه بدل الكل مدلوله مدلول الاول مدلول د مدلول د اول له یعنی د دوالو مستاق یو ده دوالو مستاق یو ده او د اول او اول عبارت ده د مبدل من هونا دلته چرایي مدلول الاول د اول عبارت ده چانه د مبدل من هونا اي بدل او مبدل من هو مصداق بيوي خجي نو سوال واردي بنا پد باندي فرق حاصل نشو ما بين د بدل الكل او د عطف بيان کي زکا چې مدلول لسانی پا عطف بیان کی دا مدلول دا اول لے سوال دارا چه توی بدل الکل چاہتا ہوئی چه مدلول دا دو مدلول دا اول وی نبنا پا دیبانے پرق ران گئے پرق حاصل نشو پا ما بین دا بدل الکل اپا ما بین دا چاکے دا عطف بیان کی زکا فرق رانگه چه مدلول ده ثانی پا عطف بیان که مدلول ده اول نه بایی گنا اکا مدلول ده ثانی پا عطف بیان که ده مدلول ده اول نه جواب داغی نداده چه فرق شده ده زکا که چرت مقصود پا حکم سر اول وی که چرت مقصود پا حکم سر اول وی او ثانی ده پار ده ازاه ده اول وی ده بیعت پی بیان ده او که چرت مقصود بالحکم ثانی وی او اول توتیعوی ده پار ده ثانی نبی ده بدل الکل لی جواب ده این داره چه فرق شتده اغا ده که چرت مقصود پا حکم سرا اول وی مقصود په حکم سره اول او دا دویم صرف د پاره د ایزاح د اول وی دا به عطف بیان ده آلتا مقصود بالحکم اول لے خدا ثانی چی راوڑ لے شوی دے صرف دا پارا دا وضاحت دا اول لے او کچر تا مقصود پا حکم سر ثانی وی او اول دا ثانی دا پارا صرف توتیه وی توتیه تمهید وی نبیدا بدل الکل لے سوال واردی چه نما نما چه مبدل من حکم مقصود نده نما نما مبدل منه مقصود نده زکه کچه اگ زکه دا اگر که مقصود اصالتن نده لیکن دا مقصود توتیتن ده سوال واردیگی سوال داده چه نمنو چه مبدل منه گره مقصود نده بلکه دا هم مقصود ده سوشه مبدل منه زګه اگر کدا مقصود اصالتن نه ده خدا مقصود توتیتن ده جواب داینه داده چې مراد د مقصود نه مقصودی اصلی ده مراد د مقصود نه مقصودی اصلی ده قجف الاول مدلوله مدلول الاول والثاني جزءه والثاني او دویم قسم دویم کم یو بدل البعض وثانی دویم قسم دا څه شی دی جز اوه دا به جز د مبدل من هووی وثانی دویم جز اوه دا جز د مبدل من هو دی یعنی بدل البعض کې دا بدل جز وی د چانه د مبدل من هو نه بدل البعض کې بدل د مبدل من هو سوی دا جز وی نسوال واردیگی که تعریب دی معنی نشو د دخول د غیر نه داخل شو پده که بدل غلط داخل شو پده که بدل غلط پده ترکیب که چه ضربت و زیدن حمارهو او ضربت و زیدن غلامهو نه دا سوال رستو روانده منزی غلط دا سوال رستو کو والثالث بينه وبين الاول ملابسه بغيرهما والثالث او دريم يعني بدل الاشتمال بينه تفما بين ده بدل كي وبين الاول فما بين ده اول كي چاغه شده مبدل منه ده ملابسه فما بين ده كي با ملابسه او تعلق وي بغيرهما بغير ده كليت او ده جزئيتنا دا تعریب دا چا کئی دا بدلول بدلول غلط کئی چا کئی دا نا دا بدلول اشتمال تعریب دی درین دا بدلول اشتمال داره چه پا ما بین دا بدلو پا ما بین دا اول که ملابستون ملابست دا بی بغیر هما بغیر دا کلیت او دا جزیتنا مراد دا ملابستنا تعلق دی چه پا ما بین دا دیو پا ما بین دا اول که با تعلق نوی تعلق با؟ نه تعلق بوی خو په غیر د کلیت او د جزئیت نه لکه مثال وګورئ صلیب زیدون ثوبه صلیب زیدون ثوبه او اعجبنی زیدون علمه دا مثال چا دی د بدل الاشتمال نو هغه سوال وستل تک مخکې زمنګ نه زی غلط شوی سوال دا واردیگی چه ستا تعریب دا بدل الاشتمال مانع نشد دخول دا غیر نه او داخل شو پده که بدل غلط لکه پده ترکیب که ضربت زیدن حمارهو او ضربت زیدن غلامهو زکا چه پا ما بین دا دوالو که ملابست دا بغیر دا کلیت او دا جزیت نه چه اغا ملابست د مالکیت او د مملوکیت ده او روانه پویی که نه نه پا تعریب ده بدل اشتمال که ده سشه داخل شو بدل غلط داخل شو پا کم ترکیب کی پا دی ترکیب کی چه ضربتو زیدن حمارهو او ضربتو زیدن غلامهو زکا چه دی دواره با مابین که ملابست او تعلق شته ده بغیر د کلیت او د جزئیت نه چې هغه ملابست او هغه تعلق د مالکیت او د مملوکیت ده جواب داده مراد د ملابست نه هغه ملابست دی چې هغه واجبی نسبت د مطبوع ته نسبت تابع ته اجمالا او طبعا. جواب دا نه دی چې مراد د ملابست نه مراد دې ملابست نه هغه ملابست دی چې واجبی نسبت د دې مطبوع ته څه واجبی نسبت واجبی تابع ته اجمالا و طبعا. پوهې دې معنی څلورم قسم تعریف به ان شاء الله سبا کو بیا ها برابر دی.